a jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Węgry będą solidarne z Polską, zapewnia premier Viktor Orban. To w kontekście zapowiedzi Komisji Europejskiej. U nas za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wstępnych przyczynach wypadku awionetki w Mielcu i surowych karach za telefoniczne rozmowy za kółkiem. To we Włoszech. Premier Węgier zabiera głos w sprawie sytuacji w Polsce. Viktor Orban powiedział, że jego kraj wykorzysta wszystkie legalne sposoby, aby wykazać swoją solidarność z Warszawą. Ma to związek z ewentualnymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej, które mogą być nałożone na Polskę za zmiany przeprowadzone w wymiarze sprawiedliwości. Viktor Orban działania Brukseli nazwał, tu cytat, inkwizycyjną kampanią. Przypomnijmy, w środę Komisja Europejska zagroziła Polsce postępowaniem o naruszeniu unijnego prawa za przeprowadzone reformy sądownictwa. Decyzja może zapaść w przyszłym tygodniu. A tymczasem polski MSZ odpowiada na oświadczenie rzeczniczki amerykańskiego Departamentu Stanu. Sprawa także dotyczy zmian w polskim sądownictwie. Heather Nauert stwierdziła, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone działaniami legislacyjnymi polskiego rządu, które, jak dodała, wydają się ograniczać władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny. Polski MSZ w oświadczeniu pisze, że ustawa reformująca sądownictwo nie będzie podważać niezależności sądów i sędziów. Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy są trzy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Błąd pilota to wstępna przyczyna śmiertelnego wypadku lotniczego w Mielcu. Wczoraj rano na płytę lotniska spadła awionetka z dwiema osobami na pokładzie. Andrzej Dubiel z prokuratury informuje, że dotychczasowe ustalenia wskazują na to, iż 43-letni pilot popełnił błąd w czasie startu. W wyniku czego pilot stracił panowanie nad awionetką, która w konsekwencji uderzyła o płytę lotniska. Wstępna analiza wskazuje, iż pilot posiadał wszelkie uprawnienia do pilotowania tego typu samolotu, a także uzyskał wszelkie zgody związane z tym lotem. Na pokładzie oprócz pilota był także jego 16-letni syn. Obaj zginęli. OBWE alarmuje, w Donbasie coraz częściej giną cywile. Według szacunków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie tylko od początku tego roku kilkudziesięciu cywilów zginęło, a kilkaset zostało rannych. O szczegółach Paweł Buszko. Liczba cywili poszkodowanych w wyniku wojny w Donbasie w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o połowę. Takie dane przekazał wiceszef misji OBWE na Ukrainie Aleksander Hak. Według statystyki Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od początku roku w obwodzie donieckim i ługańskim zginęło 59 cywili, a ponad 260 odniosło rany. Obserwatorzy coraz częściej skarżą się na przeszkody czynione przez separatystów w pełnieniu misji. Z kolei według informacji ukraińskich władz pociski artyleryjskie separatystów trafiają w zabudowania cywilne. W nocy w wyniku ostrzału prowadzonego przez bojówkarzy rannych zostało 4 cywili, w tym 2 dzieci. Ogółem w trwającym od ponad 3 lat konflikcie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To ma być VAT na kierowców rozmawiających przez komórki w czasie jazdy. We Włoszech gotowa jest już nowelizacja kodeksu drogowego. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie kar, wyższe mają być mandaty, ale to nie koniec, bo kierowca na pewien czas straci prawo jazdy. Odpowiednią ustawę w tej sprawie musi jeszcze przyjąć parlament, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to formalnością. Projekt przewiduje, że za rozmowę przez komórkę za kierownicą prawo jazdy zawieszane będzie na okres od 30 do 90 dni. W przypadku recydywy na pół roku. Poza tym kierowcy będą musieli zapłacić grzywnę od 300 do 2,5 tysiąca euro. Projektowane zmiany zakładają także, że samochodowe foteliki dla dzieci będą musiały być zaopatrzone w alarm, sygnalizujący pozostawienie dziecka samego w aucie. Ostatnio we Włoszech zmarło 3 dzieci pozostawionych przez rodziców w samochodach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Polsce, to tak dla przypomnienia, za korzystanie z telefonu w czasie jazdy kierowca dostanie mandat 200 zł, a do tego jeszcze 5 punktów karnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia na zachodzie pochmurno i deszczowo, w centrum i na wschodzie pogodnie, w Tatrach burze. Od 21 do 30 stopni wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, na termometrach od 12 stopni, to w Podlaskiem, do 16 w centrum i do 18 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków.

you say you want give me something long time. Me give you this thing, no something like crime. My make you sing this song. Thugger. Even in the summertime, me and LaShawta cut her. I swear to God, I'ma take me duck out the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm starting streaming free on phone and do loo. Every time I have a good time, do do too. Good time, hey. Come on, but good time, what's a bad vibe? You say you want give me something long time. Me dream with this thing, what's something like crime? I make you see me. There's gonna be good time, przekonuje Jamie XX, a my teraz w telefonicznym skrócie ruszamy w Polskę. Numery wykręca Jan Niebudek. W telefonicznym skrócie. A dziś nasz szlak swój początek ma we Wrocławiu, z którego blisko w góry, góry razy 19. Tak brzmi tytuł wystawy w galerii Fotogen przy placu Nankiera. Pomysł tej wystawy to jest pokazanie prac, które były nagrodzane na Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. To jest najstarsza tego typu impreza, która istnieje od roku 1980 i odbyło się do tej pory 19 edycji tego Biennale, stąd tytuł Góry razy 19. A zaprasza Andrzej Sobota. Około 60 fotografii z całego przedziału czasowego. Oczywiście są to góry pokazywane w najrozmaitszy sposób, dlatego że nie jest to wystawa, która jakby dokumentuje najważniejsze wyczyny wysokogórskiej wspinaczki, aczkolwiek takie zdjęcia z Himalajów, innych wysokich gór też są, ale przede wszystkim takie fotografie, które budzą uznanie jako pewien obraz, jakieś przeżycie przyrody i umiejętność pokazania tego w formie obrazowej. Pokazywanie przyrody, czy zwłaszcza gór, bo góry są jakby kwintesencją pojęcia krajobrazu, to jest pewna rzecz, która ma swój kod. I tutaj zachowywany jest raczej ten klasyczny rodzaj fotografii, który unika nadmiernych udziwnień, czy też modyfikacji, które dzisiaj, szczególnie przy pomocy techniki komputerowej, są łatwo dostępne. Mamy tutaj około 30 autorów, którzy pochodzą z całej Polski, prawda? Ostatnio też przychodzą pracy z Czech, czy Niemiec, ale to są autorzy polscy. Około 60 fotografii to jest taki reprezentacyjny wybór z tego, co przyniosły konkursy Biennale. Góry razy 19 w galerii Fotogen we Wrocławiu do 6 września. A teraz obieramy kierunek północ, najpierw Toruń i Centrum Sztuki Współczesnej, a tam wystawa retrospektywna jednej z najważniejszych polskich artystek. Tytuł Sum Ergo Sum, a tą artystką jest Natalia Lach-Lachowicz, czyli Natalia LL, mówi kurator Mateusz Kozieracki. Jedna z najbardziej odważnych artystek w Polsce, ponieważ w latach 60. już na początku swojej kariery poruszała takie elementy jak seksualność, o których potocznie się nawet nie mówiło, a gdzie przedstawiać je w sztuce. I Natalia takie działania wykonywała, były oczywiście bardzo często krytykowane, czy też miała problemy z cenzurą. I to stanowi główną wartość tej sztuki. Świadczy o tym, jak bardzo ta sztuka wyprzedzała swoje czasy, w których powstawała, a z drugiej strony jak bardzo również była w nich ukorzeniona, ponieważ na przykład w sztuce konsumpcyjnej artystka pozwala sobie na krytykę tego, że na przykład nie było jedzenia w sklepach aktualnie. Mniej znane są prace z lat 80. czy 90., które postanowiliśmy na wystawie zaprezentować, dlatego że były one eksponowane zaledwie kilka razy i tak naprawdę już nigdy nie były prezentowane. Zresztą były bardzo zakurzone, niektóre w tym stanie wymagały zabiegów konserwatorskich, aby mogły zostać przywrócone dla widzów. I dlatego mogliśmy pokazać takie, no można powiedzieć, zapomniane oblicze Natalii, które znane było bardziej krytykom, historykom sztuki, zaś nie przeciętnym widzom, którzy odwiedzają galerię. Na wystawie można zobaczyć film, fotografie, które są najbardziej znanymi częściami twórczości artystki, ale również malarstwo, które jest bardzo rzadko eksponowane, jak również instalacje, m.in. piramidę z 1979 roku, którą na potrzeby wystawy specjalnie odtworzyliśmy razem z innymi instalacjami. Wystawę można zobaczyć do 1 października. A zatem do Torunia na Natalię LL, do Centrum Sztuki Współczesnej, a jeśli do Słupska, to na wystawę Inaczej niż w raju. Taki nosi tytuł, to opowieść o dekonstrukcji miasta okiem artystów współczesnych. Została pomyślana jako próba przede wszystkim zartykułowania tych wszystkich opowieści miejskich, jakie w obrębie różnych organizmów urbanistycznych się pojawiają. Z drugiej strony zależało mi jako kuratorowi wystawy na tym, aby w jakiś sposób krytyczny podejść właśnie do miejskich organizmów. A tej wystawie kuratoruje Roman Lewandowski. Sam tytuł projektu oczywiście nawiązuje do słynnego filmu Jima Jarmusza o tym, że właśnie tytułem Inaczej niż w raju, w którym reżyser w jakiś sposób dyskontuje się do wielkich centrów i pokazuje świat peryferii. Zaprosiłem artystów identyfikowanych przede wszystkim właśnie z fotografią, takich jak już klasyków, laureata paszportu polityki Nicolasa Grospiera, Wojtka Wilczyka, ale pojawiają się także artyści operujący innymi mediami jak Jola Jasz, która bardzo ciekawie podeszła do tego tematu, odnosząc się do przestrzeni publicznej, limitowanej, zamkniętej, jaką są zakłady karne i osadzone tam kobiety, które w jakiś sposób artykułują własną wizję tego świata, przed którym są zamknięte. A więc wystawa taka dosyć multimedialna, także zaproszony został poeta, pisarz Grzegorz Wróblewski z Kopenhagi, który na tej wystawie przede wszystkim posiłkuje się słowem oraz językiem malarstwa. A zatem bardzo różne media i też co może interesujące dla odbiorcy, to fakt, że artyści odnieśli się do przestrzeni miasta w skali globalnej, bowiem mamy tam odniesienia i do Nowego Jorku, i do Kopenhagi właśnie, i do miast polskich. Wystawa została otwarta 29 czerwca i można ją oglądać do 10 września. Inaczej niż w raju, w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku polecamy. Krótko i na temat, telefonicznie Wrocław, Toruń, Słupsk to nasze punkty na kulturalnej, telefonicznej mapie na dziś, a my za chwilę spotkamy się z naszym gościem. We'll be right back. Nasz gość, dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Cichocka-Gula, to znak, że jesteśmy w mieście Sopocie. Prawie jesteśmy, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj w Warszawie, w studio. No ale przede wszystkim po raz pierwszy mogę osobiście pogratulować tytułu, ponieważ Literacki Sopot, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, zdaniem naszych słuchaczy Radiowego Domu Kultury zdobył miano wydarzenia roku. Zeszłego roku, tak. To był rzeczywiście bardzo udany festiwal. No i powiem szczerze, nie wierzyliśmy, że osiągniemy taki wynik, ale to znaczy, że sens miało powołanie tego festiwalu. No bo słuchacze to też czytelnicy i pewnie bywalcy tego festiwalu. To jest mocne. My też cieszymy się bardzo, szczególnie, że śledzimy festiwal od lat i możemy przyglądać się temu, jak się rozwija i w jaki sposób mówię o literaturze. Spotkanie z literaturą latem, wakacje, nie pachniało wam to ryzykiem trochę? To nie brzmi dobrze. No tak, i my powtarzamy co roku, że te obawy, i co roku ja też mam obawy, ale obawy, które się pojawiły przed pierwszą edycją festiwalu, że latem w Sopocie nie może się udać taki festiwal, no okazały się płonne, mam nadzieję, że tak pozostanie. I festiwal ciągle gromadzi tłumy, nie tylko turystów, ale i mieszkańców. I ja podkreślam, że właśnie koniec sierpnia, kiedy festiwal się odbywa, to jest moment, kiedy mieszkańcy Sopotu wracają do domu, bo opuszczają Sopot, kiedy przyjeżdżają turyści. I tutaj mamy stałą publiczność, to jest miasto, w którym się czyta książki, po prostu. Czyli okazało się, że ten festiwal też trafia jakby w potrzeby lokalne, oczywiście też turystów. W tym roku od 17 do 20 sierpnia program podporządkowany jest literaturze, która jest mi bardzo bliska i regionowi, który jest mi bardzo bliski, bo tak. Będziemy ablać. Będziemy ablać, tak. Tutaj rzeczywiście hiszpański, 400 milionów ludzi zdaje się mówi tym językiem. I literatura zarówno hiszpańska, jak i Meksyk, Argentyna, Kuba. Poszliśmy szeroko, żeby pokazać bardzo różne miejsca, w których powstają książki, ale też różne sposoby pisania, bo one się jednak różnią, jeśli chodzi o język. Język literacki, a nie język, w którym są pisane. I bardzo różnią też generacyjnie. Mamy autorkę z Meksyku, która jest 22-latką. Miała wspaniały debiut. To nazywa się Xion i ona jest uznawana za taką eksperymentatorkę, jeśli chodzi o język. Także myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Z drugiej strony mamy panią Grandes z Hiszpanii, czy Cercasa, czyli autorów już uznanych, bardzo znanych, piszących różne rzeczy, ale piszących jednak dosyć klasycznie. Te literatury różne się przewinęły przez poprzednie edycje. Z mojego punktu widzenia ważne jest, żeby ta literatura mówiła coś o rzeczywistości albo ją jakoś komentowała. To często jest bardzo ważny element, który nami kieruje. Poza tym czytamy książki, my wszyscy, którzy tworzymy festiwal i też mamy swoje upodobania, ale myślę, że jeśli chodzi o hiszpańskojęzyczny rynek książek, to ważne było dla nas, żeby znaleźć taką literaturę, poprzez którą można coś powiedzieć i o Europie, i o Polsce teraz. Ponieważ pisarze związani z tymi krajami, które będą gościły, mają często w dorobku książki mówiące o dyktaturach, o problemie biedy, wojny. Wydało nam się, że ta literatura niesie coś więcej niż tylko literaturę. Dlatego mamy debaty, które też odnoszą się do filozofii i literatury danego kraju, które pozwalają opisać rzeczywistość. To było ważne. I nam się wydawało, że Hiszpania ze swoim doświadczeniem, Argentyna ze swoim doświadczeniem, Kuba ze swoim doświadczeniem takiego przeciwstawiania się dyktatowi są ważne. Stąd też taki wybór. Wszystko się zaczyna tak naprawdę od słowa. Przecież. Oczywiście. I to mówię teraz o filmie, który jest moim konikiem. Mamy tutaj w tym roku gościa. Po raz pierwszy zaprosiliśmy krytyka filmowego z Madrytu, który jest wykładowcą szkoły filmowej. I on przedstawi taki zestaw filmów, które będą odnosiły się do różnych okresów historycznych w Hiszpanii, czyli do filmów, które były zaangażowane w jakąś sprawę. Jeśli chodzi o to kino hiszpańskie, to myślę, że ono się bardzo angażowało, a nawet nawet to, co się wiąże z Almodovarem w innej dziedzinie, ale jednak komentuje jakąś sprawę. W związku z tym tutaj też filmy w tym roku są bardziej podporządkowane opowiedzeniu o rzeczywistości zmieniającej się, pokazującej historię kraju. Rzeczywiście literatura jest zawsze u początku, no słowo było pierwsze, a dobry film bez dobrego scenariusza i bez dobrej literatury się nie będzie. Mamy też to pasmo scenariusz filmowy jako gatunek literacki i to się jakoś tak splata, że to wszystko nie jest przypadkowe i myślę, że w tym roku wyjątkowo nie jest przypadkowe. A mnie wyjątkowo cieszy, bo to jest bardzo specyficzny sposób pisania. Też od tej strony formalnej to może być bardzo ciekawe spotkanie. To jest literatura, która tętni zupełnie inną energią niż nasza europejska. No tak i myślę, że tutaj jest też dużo takiej przewrotności. No, autorka z Argentyny, Claudia Pinheiro, która pisze kryminały. Wydawałoby się, że pisze tylko kryminały. Ona sprzedaje bardzo dużo wiedzy o kraju, opowiada o Argentynie, wplatając taki opis jakby rzeczywistości społecznej. Tam zawsze coś się czai jeszcze w drugim i trzecim planie. A Almudena Grandes, która pisze o takiej bardziej klasycznej powieści, ale opowiada o kraju, którego wiele osób już nie pamięta i nie zna, o biedzie, o tym, jak bardzo trzeba cenić każdy drobiazg w życiu. Oczywiście jest to język sensualny, to zresztą widać w teatrze, jak się ogląda spektakle. Tam jest ta taka opozycja, mówimy o bardzo drastycznych, trudnych sprawach, ale jednocześnie z pewnym dystansem. Ta lekkość się ciągle przebija, to jest wspaniałe. Ta lekkość jest, ale poprzez nią sprzedaje się naprawdę dramatyczne historie. Co się czai w programie literackiego Sopotu, to jest zupełnie oddzielny temat. Wracamy za chwilę. Wracamy do Sopotu. Festiwal Literacki Sopot w tym roku od 17 do 20 sierpnia. My mamy przyjemność opowiedzenia o tym wraz z Joanną Cichocką-Gulą. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Co u was? Nie tylko na plaży, chociaż także, bo plaża zostanie podporządkowana festiwalowi jak co roku. Tak, w tym roku również spotkania na plaży z polskimi autorami. Ja może powiem, że powtarzamy w pewnym sensie schemat od 5 lat już przez nas praktykowany, w jakim funkcjonuje program, czyli mamy poza gośćmi, którzy są związani z literaturą narodową, jaką zapraszamy, to oczywiście będą też laureaci bądź nominowane do nagród literackich, nagrody Nike i Kapuścińskiego, do nagród historycznych. Czyli to jest ta pewna powtarzalność, jest też waria spotkania z pisarzami polskimi, jest scenariusz filmowy jako gatunek, no i oczywiście jest plaża, gdzie Michał Nogaś rozmawia ze swoimi gośćmi. Tutaj bardzo ciekawe nazwiska: Katarzyna Boni, Dorota Masłowska, Mirosław Lekły i Wojciech Kurczok. Ja uważam, że to będą bardzo ciekawe spotkania. Ludzie zresztą bardzo lubią słuchać rozmów na piasku i okazuje się, że to bardzo sprzyja spotkaniu. Bo jeszcze powiem, że takim naszym naczelnym marzeniem to jest, żeby ludzie się po prostu spotykali. I ten Sopot chyba sprzyja takiemu bardzo bliskiemu spotkaniu. Mamy anegdoty z pierwszych edycji, nie wiem czy nie z pierwszej, kiedy rozmowa odbywała się na podejściu umieszczonym na plaży. Było kilku bardzo ciekawych i poważnych rozmówców, pisarzy. No, ludzie, którzy przechodzili obok, po prostu siadali na tym podejście, trzepali buty z piasku, przechodzili dalej, uśmiechali się, przysiadali. Toczyła się rozmowa dalej, to była ta rozmowa dla telewizji, telewizja to rejestrowała, przechodził ktoś przed kamerą, ktoś za, ktoś się przysiadał, a na bieżąco nasi goście tego spotkania to komentowali. Także taka interakcja z czytelnikiem się ewidentnie odbywała. Uciekniemy już w stronę zaproszonych gości, bo to jest, myślę, właśnie taka wyjątkowa okazja, żeby spotkać się także z autorami i z literaturą, która nie za często u nas goście, a przede wszystkim, no, gdzieś jest w cieniu jednak. Tak, tak. Tutaj jeszcze powtórzę, kto będzie gościem tego pasma hiszpańskiego, hiszpańskojęzycznego. To jest Almudena Grandes, Claudia Pineiro, Javier Cercas i Aura Xilón. Poza tym, jeśli chodzi o Hiszpanię, to mamy również spotkanie z kinem hiszpańskim. Mamy też w planie Almodramę. Bardzo ciekawe wydarzenie. Almodrama. No właśnie. 7 drag queen wykona piosenki z filmów Almodovara i to będzie taka forma spektaklu prowadzonego przez takiego wodzireja, który będzie opowiadał o kontekstach, w jakich te piosenki się w filmach pojawiają. I myślę, że to będzie taki ukłon w stronę Almodovara i tej takiej bardzo w Polsce jednak rozpoznawalnej marki, jaką są jego filmy. To miał być ten element, który zrównoważy być może chociaż trochę tę powagę rozmów w czasie debat, jakie będziemy mieli, bo debaty będą rzeczywiście na tematy ważne i poważne. Dla mnie istotna jest taka debata o Europie wspólnotowej i narodowej, gdzie zderzymy dwie filozofie, Miguela de Unamuno i José Ortegi y Gasseta. I przyjadą naukowcy związani z Instytutem Ortegi w Madrycie i myślę, że teraz ta dyskusja o Europie Zjednoczonej, Europie Narodowej będzie bardzo ważna i oni wrócą do tych teorii, które w latach 50. były już przez Ortegę i Unamuno prezentowane. To jest bardzo ciekawe, jak rzeczywiście przez lata ta filozofia się nie zestarzała, jak pewne idee, które wtedy zostały po raz pierwszy objawione światu, ciągle są ważne. To będzie taki asumpt do dyskusji o bardzo wielu sprawach, które nas wszystkich dotyczą. Druga debata też istotna, to jest, czy ludzie wolą dyktatury, czy tylko muszą je znosić. Dobrze zadane pytanie. Tutaj gościem będzie właśnie Joani Sanchez, czyli blogerka kubańska, niezwykle ważna postać, osoba, która w dziwnym miejscu i w dziwnym czasie jednak potrafiła się przeciwstawić i powiedzieć, co myśli naprawdę o Castro. Będzie w tej debacie też Mikala Hema, czyli autor takiej bardziej prześmiewczej książki o tym, jak zostać dyktatorem, i Radosław Markowski. Uważam, to też będzie ciekawa dyskusja, ale z polskiego punktu widzenia i z punktu widzenia tych, którzy czytają polskie reportaże, to debata Ziemowicz-Szczerek, Wojciech Tochman i Ludwika Włodek o wszystkich prawdach reportażu jest też bardzo ważna, bo jednak jest jakiś rodzaj starcia pomiędzy różnymi szkołami reportażu. To będzie też bardzo ciekawa rozmowa. Rozmawiamy na tematy poważne, podejmujemy tematy uniwersalne, historyczne, chociaż bardzo w tym i teraz osadzone. Dokładnie. To też jest dowód na to, jak bardzo te czasy się nie zmieniają. Jak się tylko przesuwają pewne granice, jak pewne rzeczy wracają i być może świadomość tego, że ktoś ma jakieś doświadczenie, które dla nas może być przydatne, jest ważne. Ja zauważyłam w zeszłym roku podczas literackiego, w czasie debat, to jest kluczowy zawsze argument, dlaczego Sopot robi ten festiwal w sierpniu. To była debata o trzech filozofkach. Ta debata się odbywała o godzinie 12 w sierpniu w Sopocie i było 200 osób i ci ludzie nie wychodzili w trakcie rozmowy. I ja wtedy uznałam, że nie należy się bać tematów, które są trudne, bo po prostu jest olbrzymia potrzeba, głód spotkania z taką debatą, z taką dyskusją, zadawania pytań. To jest też jeszcze bardzo ciekawe w Sopocie, że ludzie angażują się bardzo mocno emocjonalnie, ci na widowni, i zadają pytania i są bardzo aktywni, co też cenią sobie autorzy. To nie jest tylko mówienie po prostu w jedną stronę, to jest bardzo silna interakcja i to jest fantastyczne. Rozmawiajmy, czytajmy, przysłuchujmy się w Sopocie 17-20 sierpnia. Literacki Sopot przed nami. A my cóż, zapraszamy. No oczywiście zapraszamy. Żyjemy w królestwie szumu, w natłoku informacji, dezinformacji, dezorientacji. W biegu łapiemy urywane słowa, niedokończone myśli, powtarzane idee. Konsumujemy związki, kanapki, sztukę. Chcemy wolności, a nie umiemy być wolni. Zamykamy się w świecie definicji, schematów, kalkulacji i manipulacji. Ales, łódzki głos w ważnych sprawach i do rzeczy. My przed chwilą byliśmy w Sopocie, a Agnieszka Szydłowska... Dzień dobry. Można powiedzieć, że ja jestem dzisiaj reporterem w terenie, w przestrzeni i w czasie. Poruszam się z wielką lekkością. Kilka dni temu w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano pomysły związane z tym, jak w tym roku będziemy obchodzić 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaczynamy same obchody Powstania Warszawskiego od wystawy. Pokażemy 1000 najcenniejszych pamiątek, które przyszły do nas, trafiły do nas przez ostatnie 10 lat. To będą rzeczy duże i małe. Muzeum Powstania Warszawskiego już od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty łączące rozmowę o pamięci, rozmowę o historii ze sztuką. O pomysł na to, aby połączyć opowiadanie o historii z językiem artystycznym, zapytałam dyrektora muzeum, Jana Ołdakowskiego. Wejdziemy do środka, bo tam na nas czeka i tam trwają ostatnie przygotowania przed konferencją. Wojna jest wydarzeniem zawsze wstrząsającym, umykającym językowi, umykającym jakby opisowi. Powstanie Warszawskie w sposób szczególny jest takim wydarzeniem, bo z jednej strony strasznie chcielibyśmy, żeby powstańcy wygrali, bo oni stali po słusznej stronie, po dobrej stronie, sprzeciwili się złu, a przegrali. A z drugiej strony to, co spotkało Warszawę, zniszczenie miasta, zabici ludzie, zabici cywile, zniszczenia w kulturze materialnej, budzą wstrząs, budzą, jak się o tym myśli, budzą sprzeciw. I powstanie jest bardzo trudne do opowiedzenia wprost i dlatego w sposób naturalny zawsze używamy języka sztuki. Języka, który pozwala przetworzyć, przetransponować to doświadczenie w wizję artystyczną. Zaczęło się właściwie od współpracy z zespołem Lao Che, który równolegle z przygotowaniem otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowywał swoją płytę i od wielu lat współpracujemy i zarówno muzycznie, i teatralnie z różnymi artystami, próbując ich zaprosić do własnej, indywidualnej interpretacji takiego wydarzenia, jakim jest Powstanie Warszawskie, bo jak mówię, bo to jest bardzo trudne wydarzenie. Nie sposób na nie patrzeć jednowymiarowo, a język sztuki jest właśnie świetny do tego, żeby zaproponować jakąś interpretację, poruszyć jakąś czułą nutę, wstrząsnąć, może coś zanegować, może uwypuklić to, co zrobili powstańcy w taki sposób, jakiego jeszcze nikt wcześniej nie robił. Szczególne miejsce w tegorocznych obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zajmuje premiera płyty zatytułowanej Jestem Przestrzeń Moniki Bożym. Kolejna płyta, którą Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje. Wszystko zaczęło się od poezji Anny Świerszczyńskiej i od Agnieszki Glińskiej, znanej reżyserki, która tą poezją się zachwyciła. Kiedy to się zaczęło? Tak na dobre to od niedawna, bo ja wcześniej jakoś tak kojarzyłam z dawnych czasów ten tom Jestem Baba, ale spotkałam go na innym etapie swojego życia i się jakoś nie... Wtedy, kiedy go spotkałam dawno temu, to się z nim nie skonfrontowałam tak bezpośrednio. Natomiast rok temu, kiedy tutaj w muzeum byłam zaproszona do przygotowania przedstawienia na rocznicę i robiłam taki spektakl oparty na wspomnieniach młodziutkich dziewczynek w powstaniu, to wtedy sięgnęłam po ten tom, budowałam barykadę i doznałam jakiegoś wstrząsu. To znaczy doświadczyłam czegoś przy czytaniu tych wierszy i wróciłam do wszystkich innych, że właśnie nie spotkałam się z taką poetką w życiu, z którą ja bym w taki sposób się linkowała, łączyła, która by tak głęboko definiowała świat w podobny sposób co ja i której wiersze by na mnie tak emocjonalnie niezwykle działały. I zaczęłam prowadzić jakąś taką dość furiacką kampanię, osobistą kampanię promocyjną tej poetki, rozpowszechniając ją na różnych mediach społecznościowych oraz wśród znajomych i zastanawiając się, co ja bym mogła w tej sprawie tej poetki zrobić, żeby ona dotarła do większej ilości osób, jak mogłabym się z nią podzielić. Jan Ołdakowski dosłyszał Agnieszkę Glińską i wpadł na pomysł, aby wydać płytę, na której połączone zostaną wiersze Anny Świerszczyńskiej z muzyką i zaproponował reżyserce, aby dokonała ich wyboru. I w ten sposób Agnieszka Glińska została kierownikiem literackim całego projektu. Bardziej sensowna praca od lat mi się nie trafiła. To znaczy było to coś, czemu się oddałam z jakąś dziką radością, wierząc głęboko w siłę oddziaływania i nie tylko tych wierszy, ale też tego spotkania Świerszczyńskiej z Moniką jako wokalistką. I myślę, że taka jakaś niesamowita ponadczasowość tych wierszy i to, że one z taką siłą trafiają w dzisiaj i jakby w dzisiejsze definiowanie się u nas w naszej rzeczywistości jakiejś takiej konstrukcji kobiety samostanowiącej, wolnej w środku, że to jest coś takiego nieprawdopodobnie dla mnie poruszającego, dotkliwego, ważnego w dzisiejszym świecie. A ja wychodzę teraz z muzeum, wychodzę do pięknej przestrzeni Parku Wolności, aby zapytać Monikę, Jakie emocje towarzyszyły pracy nad tym albumem? Oj, wszelakie, szczerze mówiąc. Bo po pierwsze taki powrót do domu i spokój tworzenia, który dał mi Mariusz Obijalski, współpraca z nim po kilkuletniej przerwie. A zrobiliśmy już naprawdę bardzo wiele rzeczy razem, bo znamy się od ponad 10 lat i jest mój najlepszy przyjaciel. To było wspaniałe i to było takie naprawdę ukojenie. Potem zaczęły się te wszystkie bardziej wzniosłe emocje, które wzbudzały we mnie wiersze Anny Świrszczyńskiej, no i to całe spektrum, bo od po prostu totalnej podjarki jej dystansem, jak stojąc przed lustrem pękam ze śmiechu, poprzez bardzo smutną rozmowę nocą, która wzbudza we mnie takie ciarki, że tylko jak o niej mówię, na przykład teraz, to od razu je mam, więc bardzo trudno było mi uzyskać spokojny, opanowany głos, a jest to bardzo powolny utwór, więc wymagał on ode mnie po prostu spokojnego oddechu, prostego, nie drżącego dźwięku. To było bardzo trudne do uzyskania, bo te utwory, te teksty po prostu totalnie omijają głowę, one trafiają gdzieś od razu do sfery emocjonalnej i po prostu robią mi rzeczy w ciało. Zrobiłam sobie długie 3-tygodniowe wakacje, znalazłam w sobie przestrzeń i teraz powoli wracam do rutyny ćwiczenia, żeby się przygotować fizycznie do tego koncertu, bo to są piosenki bardzo wymagające technicznie, żeby doprowadzić się do takiego stanu, że mam je po prostu wgrane w system i w nocy o północy po prostu otwieram buzię, a one się śpiewają same. Na zakończenie tej naszej plenerowej relacji z konferencji, podczas której ogłoszono, co w tym roku zostanie zorganizowane w związku z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, zapraszam do sprawdzania na stronie internetowej dokładnych planów, godzin i miejsc tego, co zostało już wymyślone. Sama płyta premierę ma 28 lipca i od wtedy zaczyna swoje życie ze słuchaczami. Pozdrawiam. Tak, premierowy koncert 28 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia obchody Wolność Łączy, takie jest hasło 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Sporo będzie także o wszystkich obchodach i o wydarzeniach na naszej antenie, a my słuchamy Moniki Boży. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać, muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim. Sennego szczęścia. Monika Bożym i premierowy koncert 28 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego. A my zostajemy na koniec jeszcze w Warszawie, ponieważ odwiedzimy bardzo ciekawe miejsce związane z festiwalem, który bardzo, bardzo cenimy i lubimy. No, przeniesiemy się na warszawski Mokotów, a najlepiej po tym miejscu oprowadzi nas już Jan Niebudek. Powstaje Big Book Cafe, czyli zrodziło się takie marzenie, żeby Big Book Festival trwał cały rok. Big Book Cafe to rzeczywiście takie nowe, zupełnie jeszcze maleńkie dziecko Big Book Festiwalu. Zrodzone rzeczywiście z marzeń o tym, żeby festiwal mógł trwać przez wiele miesięcy w ciągu roku, żeby nie ograniczał się do jednego weekendu. A zaprasza Anna Król. No i to marzenie się właśnie spełnia. Otwieramy miejsce, które jest rodzajem takiego centrum literackiego. Bardzo się cieszę, że to centrum literackie Polska będzie miała właśnie w Warszawie i właśnie na Mokotowie. Współpracujemy z dzielnicą Mokotów i wspólne też rozmowy i dyskusje na temat programu tego miejsca i nasze propozycje choć bardzo tej dzielnicy przypadły do gustu i dzięki temu jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Miejsce bardzo literackie w gruncie rzeczy, bo Mokotów nie tylko dziś zamieszkują liczni pisarze, dziennikarze, artyści, ale też w naszym sąsiedztwie bezpośrednim Big Book Cafe mamy plac Pawła Jasienicy, blok taki niewielki, urokliwy, w którym mieszkał. Duży antykwariat poza tym. Duży, wspaniały antykwariat, do którego rzeczywiście od lat przychodzę, ale też no właśnie liczni ludzie, którzy będą jakoś powiązani z Big Book Cafe, między innymi Krzysztof Warga, który też mieszka na Mokotowie, bardzo dobrze pamięta, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, kiedyś była centrala rybna i nawet pamięta, gdzie tutaj stały takie wanny wielkie z rybami. Ale nie czujemy już. Nie, już nie ma wspomnienia. Wspomnienie rybki tylko zostało w menu Big Book Cafe, gdzie ta rybka jeszcze tam płynie i przypomina trochę dawne czasy. Oczywiście mamy kawę, mamy menu, mamy księgarnię, mamy też czytelnię i tu już idziemy trochę dalej w stronę jakichś takich idei, które nasza fundacja stara się rozwijać, nie tylko przez festiwal. Dla sąsiadów czytelnia i wkrótce też wypożyczalnia, bardzo niedługo wymiany sąsiedzkie, no ale przede wszystkim autorski program, który zaprasza do tego świata literatury inaczej niż poprzez po prostu spotkanie i rozmowę z autorem, bo będziemy tutaj i organizować wydarzenia związane z historią Mokotowa, z historią Warszawy, z historią literatury i literatów tutaj mieszkających. Big Book Cafe będzie siedzibą warszawskiej sceny stand-upowej, literackiej sceny stand-upowej. Już niedługo ruszają autorskie przeglądy prasy z udziałem dziennikarzy, którzy będą również komentowali to, co się dzieje w różnych bardzo obszarach, nie tylko kultury, ale też życia publicznego. Mnie zaintrygowało bardzo. Sportowego, przeglądy dla dzieci. Tak. Bardzo nam zależy na tym, żeby to miejsce było takim miejscem z jednej strony domowym. Nic tu nie jest tak do końca zaplanowane. To znaczy jest też ta przestrzeń, w której ludzie, którzy do nas zaczynają przychodzić i pierwsi klienci, którzy już tutaj są, mogą się swobodnie poruszać, mogą właśnie z tych książek korzystać, mogą się, nie wiem, położyć na kanapie i sobie tę książkę poczytać. Właśnie o to chciałem zapytać, czy ta kanapa, ta leżanka, która jest przed nami, to właściwie to łóżko, to wygląda jak łóżko po prostu. Czy ja się na nim mogę położyć i sobie poczytać książkę? Możesz się na nim położyć i poczytać książkę, możesz sobie je przestawić tak, jak ci będzie wygodnie, ona jest na kłeczkach, możesz zdjąć buty i się czuć jak w domu, możesz sobie iść przynieść kawę, zrobić samodzielnie tosta i wiele takich drobnych spraw, które mam nadzieję sprawią, że ludzie będą się tutaj czuli naprawdę swobodnie, nie jak po prostu w kawiarni. A jak teraz mówisz, że przypomniałaś to łóżko, to może możemy przy okazji pozdrowić Sylwię Hutnik i Karolinę Sulej, może uznają, że to jest też miejsce na barłożenie dobre i będą chciały. Na wideoblog literacki obu pań. Obu pań, literacki baruk, tak sobie teraz pomyślałam, że w sumie to może być również nie tylko leżanka, ale baruk. Ale tak poważnie mówiąc, no taki mikroświat, który co roku w trochę większej skali tworzymy podczas Big Book Festiwalu, a teraz nie tylko dla fanów Big Book Festiwalu, także dla wszystkich sąsiadów z Mokotowa, a nawet z Żoliborza, jeśli chcą być naszymi sąsiadami. To być może na koniec warto byłoby zapytać o adres tego miejsca. Zapraszam wszystkich serdecznie. Warszawa, Stary Mokotów, ulica Dąbrowskiego 81. To jest pomiędzy ulicą Łowicką a Wołoską. Dla tych, którzy mają więcej niż 30 lat, dodatkowa informacja, miejsce dawnej centrali rybnej.